Τελικά η συντέλεια του κόσμου δεν ήρθε. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Έρχονται τώρα οι πίσω σελίδες. Yeah. With my right foot first, I stepped into the holy mosque upon the cold white marble. Where day and night people sat worshiping, praying. Right and left the mosque being cleaned, shining not a particle of dust. The carvings of marble, the plates of gold, the symmetry of the whole mosque. Yeah, the largest up in old, and came the grandest of the whole. The big beautiful house of Allah, covered with black cloth and gold leaf writing. My life flashed past me, the good and the bad. Such a feeling, my brother, never ever felt I had. A special bondage to the almighty, a certain chill. Me. Looking around, the large floor was filled with unity, circling the beautiful house, chanting. People sitting, praying for forgiveness, praying to do better. I witnessed, taking a deep breath. Tears be running. I ran around the black house, the ancient black house built by Ibrahim. Peace be upon him, circling 24. No doubt, I got closer, as did my heart, as did my soul. Amazing how everyone had their attention only on worshiping. All concerns forgotten, focused on praying, forgetting everyday matters and happiness just given. I looked up in the sky, thanking Allah for this journey, saying I swear I didn't schedule to be here this early. I thought I'd come here like pops in my 40s or 50s, and the dough I paid for the ticket was meant for some hobby. But who am I to say if I'ma be alive tomorrow, or 20 years from now, will my health be able to follow? For a moment I pictured myself 6 feet deep in the cemetery, my corpse in the same white sheets. Allah holds the master plan and it's already written. The pens are withdrawn, the pages are dry, it's written. Looking back on my life. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αφήνω λίγο περισσότερη μουσική στην αρχή, γιατί ανησυχώ ότι κάνοντας τη σκαλέτα, όπως λέμε εμείς στο δικό μου το συνάφι, της κάθε εκπομπής, βάζεις και αυτό, βάζεις και εκείνο, βάζεις και τα άλλο. Λες, ρε παιδί μου, άμα τα πεις όλα, δεν πρόκειται να ακούσει ο άλλος λίγο έτσι η μουσική, θα αρχίσεις πολυβόλο. Και πρέπει κάτι να πετάξεις έξω, να το αφήσεις για την άλλη μέρα. Οπότε λες, τουλάχιστον στην αρχή, στο τέλος, εκεί στο διάλειμμα, άσε λίγο μουσική παραπάνω, να έρχεται στα ίσια του το πράγμα. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στην 3η και 10 του Μάη. Δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου τελικά χθες στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα. Ήρθε όμως η συντέλεια της δημοσιογραφίας και εδώ της δικής μας και της διεθνούς δημοσιογραφίας, και θα εξηγηθώ παρακάτω. Ας κάνω, πριν μπω στα θέματα, ας κάνω μία έτσι προγραμματική δήλωση, όπως και από το βήμα της Βουλής. Τι θα ακούσουμε σήμερα, για να δούμε τι θα δούμε, που έλεγε και εκείνο στην ΕΡΤ το παλιό, αν το θυμάστε. Καταρχάς, Πούτιν. Κατά δεύτερον, πόλεμος, μαζί όλα αυτά. Κατά τρίτον, εφοπλιστές. Αυτό είναι μία ενότητα. Νικήσαμε, αδέρφια, κρατήστε το έτσι σαν είδηση. Νικήσαμε, δεν θα επιβληθούν οι κυρώσεις στους εφοπλιστές σε ό,τι αφορά το ρωσικό πετρέλαιο. Και, ναι, η αλληλεγγύη, ναι. Μπορούμε να τη δούμε σε άλλα ζητήματα την αλληλεγγύη, καταργώντας τον Τζαϊκόφσκι. Δεν χρειάζεται να καταργήσουμε τις δουλειές των εφοπλιστών. Οπότε κρατήστε το ως είδηση ότι νικήσαμε. Είναι η δεύτερη είδηση που σας δίνω μετά το ότι δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Και πάμε παρακάτω. Κανονικά, δεν τρέχει τίποτα. Θα βρούμε άλλους τρόπους να εκδικηθούμε τον Πούτιν. Έχω επίσης σήμερα να σας πω, να σας διαβάσω μάλλον, ένα κείμενο που πήρα από τους ερευνητές, από νέους ανθρώπους που δουλεύουν στα πανεπιστήμια μας και σε ερευνητικά ιδρύματα, και το οποίο πραγματικά μου προκάλεσε μια ντροπή για το ποιες είναι οι συνθήκες που εργάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Και ίσως κάποια στιγμή να έχω την ευκαιρία να μιλήσω και μαζί τους. Θα δείτε και ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Την ανακοίνωσή τους αυτή κατά βάση τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα παραπάνω, μόνο να σας τη διαβάσω. Νομίζω ότι όσοι είναι σε αυτή την κατηγορία εργαζόμενων μπορούν ήδη να καταλάβουν που αναφέρομαι. Κρατήστε ότι 17 Μαΐου υπάρχει μία απεργία. Θα κατεβάσουν οι άνθρωποι τα στυλό τους, τα λάπτοπ, τους δοκιμαστικούς σωλήνες, τα εργαστήριά τους, θα τα κλείσουν για να πούν ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Στο δεύτερο μέρος κυρίως θα σας πω γι' αυτά. Γιατί εμένα πραγματικά με στενοχώρησε πολύ το όταν τα βλέπεις έτσι όλα μαζεμένα, όχι ότι δεν φανταζόσουν τι γίνεται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, αλλά και στο πανεπιστήμιο που να πάρει ευχή. Και στο ενδιάμεσο θέλω να σας πω για τον Αντώνη Σαμαρά και θέλω να σας ζητήσω ταπεινά συγγνώμη, διότι μία εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της και περιγράφει χθες, περιγράφω εγώ χθες το τι έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ξεχνώ, λείπει από την εκπομπή εκείνο τον ντεσού του Σαμαρά που μάλλον ήταν η ύψιστη στιγμή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα εγώ θα σας το πω, μπορείτε να με πιστέψετε, μπορείτε και όχι, δεν μπορώ να το αποδείξω. Εκεί που έψαχνα ρε παιδί μου, ερχόμασταν από Σαββατοκύριακο εχθές, έτσι. Και λες κάτσε να δω ρε παιδί μου τι έγινε, λίγο πήρε το αυτί μου από εδώ, από εκεί στο ίντερνετ, κάτσε λίγο κάποιες ώρες, δύο ώρες, τρεις ώρες, να δω λιγάκι τι έχει γίνει στη Νέα Δημοκρατία. Κάπου πήρε το μάτι μου, στο ίδιο, εκεί στο Facebook, στο timeline, στην ίδια ανάρτηση να είναι μαζί τα ονόματα του Σαμαρά και του Παΐσιου. Λέει αναφέρθηκε στον Παΐσιο Σαμαράς. Εντάξει, τον παρακάνατε. Σατανάδες. Τι σκεφτήκατε τώρα. Και πήγα παρακάτω. Δεν την έδωσα καμία σημασία. Αλήθεια σας το λέω. Το πέταξα. Λέω έλα μωρέ τώρα. Είναι εντάξει. Και πήγα να διαβάσω την ομιλία του Σαμαρά. Εκεί που έλεγε για το λόμπι αυτό που θέλει να μας συμβιβάσει με την Τουρκία. Αυτά που σας έλεγα χθες. Για αυτούς που δεν μπορεί να λένε ότι είμαστε κεντροδεξιά και να ξεχνάνε ότι είμαστε δεξιά, όλα αυτά που σας είπα, και έμεινε παιδιά ο Παΐσιος απ' έξω. Και χθες εκεί που πάλι περιδιάβαινα, όπ, να το και το βίντεο μπροστά. Δείτε, λέει το Σαμαρά που λέει για τον Παΐσιο. Ρε εσείς, λέω. Ήταν αλήθεια, παιδιά. Είναι εκείνες οι φοβερές, οι μοναδικές στιγμές που η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα ξεπερνά τα όρια της σάτιρας. Δηλαδή, δείχνει ότι έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από το ότι μπορείς εσύ να σατιρήσεις, να σχολιάσεις, να καυτηριάσεις κλπ. Δείχνει ότι το υλικό είναι τόσο ανεξάντλητο που θα έχουμε για χρόνια δουλειά να μιλάμε για τα καμώματα κάποιων από την πολιτική. Πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός. Είναι λέει ευχαριστημένος, μας εγκαρδιώνει. Εσείς τη λέξη, την ξέρατε τη λέξη, το εγκαρδιώνω, σαν ρήμα. Μας εγκαρδιώνει ότι τόσοι Έλληνες βλέπουν τον Παΐσιο στην τηλεόραση. Μα την Παναγία, μα το σταυρό που σας κάνω, το είπε. Και όχι μόνο το είπε, το έφερα να τα ακούσετε και με τα αυτιά σας. Εγώ δεν το πίστευα στην αρχή, αλήθεια σας λέω. Το είπε όμως, το είπε. Έτσι μετουσίωσε, αποκρυστάλλωσε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, την Ελληνίδα μάνα, την Ελληνίδα γιαγιά, χωρίς να θέλω να τις υποτιμήσω. Μερικές είναι, του ρίχνουν του Σαμαρά πολλά καντάρια εξυπνάδας. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά εκείνο το συντηρητικό κομμάτι, εκείνο το, αυτό που κάθεται το βράδυ να δει τον Παΐσιο. Και λέει ο Σαμαράς, ή θα του είπανε τώρα, βάλε Παΐσιο. Όλοι βλέπουν Παΐσιο. Τουλάχιστον οι ψηφοφόροι μας, αυτοί που πάνε και ανάβουν το κεράκι. Παΐσιος, παιδί μου. Και έβαλε, έδεσε τα εγκλήματα που έχουν συγκλονίσει τον τελευταίο καιρό την κοινή γνώμη, που λέει μας απογοητεύουν, μας ανησυχούν κλπ. Αλλά στην ίδια τηλεόραση βλέπουν εκατομμύρια Έλληνες τον Παΐσιο και αυτό μας εγκαρδιώνει. Αλήθεια σας λέω, το είπε. Come with me, come with me. with me, come with me, come with me, come with me, come with me. Βέβαια σας το λέω με 24 ώρες καθυστέρηση, μάλλον το έχετε ακούσει από κάπου αλλού, δεν ξέρω, σας λέω, μου ξέφυγε, είναι γιατί ακριβώς, και αν θέλετε πιστέψτε με, δεν πίστευα ότι μπορεί να έχει υποθεί αυτό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πολλά άκουσα, πολλά διάβασα, τέλος πάντων μην απολογούμε άλλο, έτσι εδώ μπροστά σας ταπεινά λέω ότι αυτό ήταν μια φοβερή παράληψη για την χθεσινή εκπόμπη. Εδώ λοιπόν, δικό σας. Ναι, μας εξοργίζουν τα αποτρόπαια εγκλήματα που κατακλείζουν κάθε μέρα την επικαιρότητα στην τηλεόραση. Η ομή βία, ο κινησμός, αλλά μας εγκαρδιώνει ότι εκατομμύρια Έλληνες παρακολουθούν στην ίδια τηλεόραση τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Και χειροκροτάνε από κάτω τα ζαγάρια. Χειροκροτάνε, συγγνώμη τώρα για το ζαγάρι, αλλά εντάξει. Ρε παιδί μου, δηλαδή λίγο. Και όμως, παιδιά, το είπε. Και το κλείνω εδώ. Σταματώ, γιατί έχω πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε από τον Σαμαρά και από τον Παΐσιο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και να στέλνετε βεβαίως τα μηνύματά σας για όλα όσα συζητάμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε. Πούτιν και δημοσιογραφία, καταρχάς. Πριν πάμε σε αυτό καθ' αυτό του πολέμου, το σκηνικό. Θυμάστε ότι σας έλεγα χθες ότι η 9η Μαΐου, η χθεσινή ημέρα δηλαδή, είναι μια ιστορική ημέρα προφανώς, έχει καταγραφεί με χρυσά γράμματα στην παγκόσμια ιστορία, είναι η νίκη του κόκκινου στρατού εις βάρος των χιτλερικών, των ναζιστικών στρατευμάτων. Και αυτό βεβαίως γιορτάζεται με δόξα και τιμή που έλεγε και η κυρία Κοκοβίκου στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας κάθε χρόνο και δικαίως δοξάζεται και δικαίως τιμάται η μέρα αυτή, διότι είναι μία από τις σημαντικότερες επαιτίους σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ιστορία. Έλεγαν λοιπόν, εδώ και καιρό είναι η αλήθεια, ξεκίνησε ο πόλεμος τον Φλεβάρι, 24 Φεβρουάριο. Μετά τον Μάρτιο, μετά τον Απρίλιο, αφού βλέπαμε ότι θα τον πιάσουμε το Μάη, με τον πόλεμο εννοώ, μετά άρχισε αυτή η φιλολογία με το τι θα κάνει ο Πούτιν στις 9 Μαΐου που θα είναι μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και τι ακριβώς θα πει και πώς ακριβώς τι μήνυμα θα δώσει. Δημοσιογραφικά στέκει, να ομολογήσω. Δηλαδή βλέπεις ότι έχεις ένα ορόσημο μπροστά, ο πόλεμος συνεχίζεται, δεν νικάει ξεκάθαρα ο Πούτιν, οπότε περιμένεις κάτι στις 9 Μαΐου. Και σας έλεγα χθες ότι η δημοσιογραφική αυτή η παραφιλολογία άρχισε να ξεφεύγει από ένα σημείο και μετά. Δεν ήταν ελληνικό το φαινόμενο, απ' έξω μας ήρθε. Και να το πολίτικο και να τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία και να οι αναλύσεις και να ότι ο Πούτιν θα πει για τη συντέλεια του κόσμου ότι θα ρίξουμε πυρηνικά, ότι θα εξαπλωθεί ο πόλεμος σε όλη την Ευρώπη, ότι θα γίνει χαμός, ότι δεν θα μείνει κανένας ζωντανός, ότι εν πάση περιπτώσει έρχεται το τέλος του κόσμου. Και περίπου περιμέναμε να ανακοινώσει αυτά ο Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία. Θα μου πεις, μπορεί να τα διάβαζε και αυτός και σου λέει μου το χαλάσανε τώρα και είπε άλλο. Αλλά αυτά δεν τα είπε. Αυτά δεν τα είπε. Ενώ στήθηκε όλο το αφήγημα και μάλιστα μετά το πήραμε και εμείς εδώ copy-paste. Είμαστε μανούλες στο copy-paste εδώ στην Ελλάδα. Το πήραμε και εμείς copy-paste και λέγαμε ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου, θα την ανακοινώσει ο Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία. Και βγήκε ο Πούτιν και μας τη χάλασε τη δουλειά και είπε μία από τα ίδια. Τα επιχειρήματά του για αυτόν τον πόλεμο. Αυτά που έλεγε από την πρώτη μέρα. Ότι μας προκάλεσαν, ότι έφεραν τα στρατεύματα στην πόρτα μας, ότι ετοιμαζόντουσαν για εισβολή στη χώρα μας, αυτό νομίζω πρώτη φορά το είπε. Ότι εν πάση περιπτώσει δικαιολογείται ο πόλεμος που κάναμε, ήταν ότι είναι αμυντικός πόλεμος κλπ. Σας έχω πει από την πρώτη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος, κακός ψυχρός και ανάποδος ο Πούτιν, αλλά σε αυτό το ζήτημα στο ότι η Αμερική, το ΝΑΤΟ συνολικά έχει εξαπατήσει τη Ρωσία και έχει πάει τα πυρηνικά και όλα τα όπλα της στην πόρτα πραγματικά της Ρωσίας, όταν την ίδια στιγμή, όταν έγινε το ανάποδο στην Κούβα με τους ρωσικούς πυράβλους, ήμασταν έτοιμοι για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι δεν το ανεχόταν αυτό η Αμερική. Πώς να το κάνουμε ο κακός, ο ψυχρός, ο ανάποδος ο Πούτιν, σε αυτό έχει δίκιο. Λυπάμαι που σας στενοχωρώ, αν είστε με το μέρος της, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά και η λάθος πλευρά της ιστορίας σε αυτό το σημείο έχει δίκιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αφήστε το τώρα αυτό. Αυτά τα έχουμε πει και από τις προηγούμενες εκπομπές. Από την επόμενη μέρα του πολέμου, μόλις ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου, τα λέγαμε αυτά. Τώρα που δεν μας είπε για τον πυρηνικό πόλεμο, τώρα που δεν μας είπε ότι θα καταστρέψει τον κόσμο, τώρα παιδιά άλλαξε μετά το αφήγημα. Ο τίτλος είναι «Όσα δεν είπε ο Πούτιν». Είμαστε φοβεροί όμως, ρε παιδιά, είμαστε πραγματικά. Είναι αυτό που λέει ότι αν η αλήθεια σου χαλάει μια πολύ ωραία ιστορία, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Ή μην αφήσεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια πολύ ωραία ιστορία που έχεις φτιάξει μέσα στο μυαλό σου και που αν τη γράψεις θα διαβαστεί πάρα πολύ. Μην το επιτρέψεις ποτέ στην αλήθεια αυτό. Αν η ιστορία είναι καλή θα πουλήσει. Αυτό ακριβώς συνέβη και τώρα εδώ. Και το επόμενο επεισόδιο είναι όσα δεν είπε ο Πούτιν, δηλαδή τα είχε να τα πει, αλλά δεν τα είπε και ξαναγράφεις για τη συντέλεια του κόσμου. Έχουμε πλάκα πραγματικά, παιδιά, έχουμε πλάκα. Η είδηση όμως, η πραγματική είδηση που αφορά τη χώρα μας και που νομίζω ότι σε συνέχεια της προηγούμενης αντίστοιχης εκπομπής την προηγούμενη εβδομάδα πιάνει το νήμα της επικαιρότητας και έρχομαι τώρα στα πολύ σοβαρά, είναι ότι τελικά η Κομισιόν, σύμφωνα με πολύ έγκυρες πηγές του Bloomberg, από εκεί βγήκε η είδηση και θα δείτε ότι θα επιβεβαιωθεί, σκέφτεται τελικά να αποσύρει την πρόταση για την απαγόρευση στα τάγκερ να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Και σε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η χώρα μας. Κάτσε τώρα να σκεφτώ τι να κάνω, να χαρώ, να στενοχωρηθώ, να σκεφτώ, περίμενα, να το δούμε μαζί, μισό λεπτό. Είναι μία νίκη για την ελληνική οικονομία, λέει το Bloomberg, ταυτίζοντας βέβαια την ελληνική οικονομία με τους εφοπλιστές. Κατά μία έννοια ναι, θα μπορούσες να πεις ότι στους εφοπλιστές δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι και κατά μία έννοια ναι, εντάξει, μπορεί. Δεν είναι όμως μόνο οι εφοπλιστές η ελληνική οικονομία. Μάλιστα, ειδικά όταν μιλάμε για τους εφοπλιστές, που όπως διαβάζω και στο InfoWar του Άρη Χατζηστεφάνου, του καλού συναδέλφου, θυμίζει ότι από την περίοδο της Χούντας των συνταγματαρχών απολαμβάνουν εξοργιστικές φοροαπαλλαγές σε αυτή τη χώρα και τις οποίες φοροαπαλλαγές οι επόμενες κυβερνήσεις από τη Χούντα μέχρι τώρα δεν τις έχουν πειράξει παρά ελάχιστα. Να τα θυμόμαστε αυτά, έχει σημασία. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς πρέπει να αισθανθώ τώρα, να βάλω τον εαυτό μου σε μια διαδικασία και να προτείνω και σε εσάς. Να χαρούμε που η ελληνική οικονομία δεν θα πληγεί από τις κυρώσεις που θα επιβάλαμε στη Ρωσία, διότι το μισό εφοπλιστικό κεφάλαιο που κάνει δουλειές με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι ελληνικό. Να χαρώ γι' αυτό. Ή μήπως να στενοχωρηθώ που ακυρώνεται μία από τις πολύ βασικές κυρώσεις που θα επιβάλαμε στον Πούτιν, ώστε να πιεστεί και να σταματήσει το δράμα των αμάχων στην Ουκρανία και την εισβολή του. Να τα ζυγίσω αυτά τώρα μεταξύ τους, να δω ποιο είναι πιο βαρύ. Οι ανάγκες του εφοπλιστικού κεφαλαίου, οι δυνατότητες της ελληνικής ναυτιλίας, της οικονομίας ή η αλληλεγγύη μου με τον Ουκρανό πρόσφυγα και τα παιδιά του, που τόσο καιρό λέγαμε ότι πρέπει να τιμωρήσουμε σκληρά τον Πούτιν για να αποφασίσει να πιεστεί και να σηκωθεί να φύγει από την Ουκρανία. Τα βάζω από εδώ, τα βάζω από εκεί, τα ζυγίζω και για κάποιο λόγο, ρε παιδιά, βγαίνει πιο βαρύ το εφοπλιστικό κεφάλαιο από την... για μένα, για τη χώρα. Δηλαδή, ενώ είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, θυμάστε, σας τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ τώρα είπαμε, είναι, κοίτα να δεις, περπατάς λίγο στο ένα πεζοδρόμιο, στο σωστό πεζοδρόμιο της ιστορίας. Και ξαφνικά κάπου εκεί έχει παρκάρει ένας τύπος πάνω στο πεζοδρόμιο και δεν σου κάνει αυτό και λες, μωρέ, δεν πάω λίγο και από την απέναντι και θα ξανάρθω. Ξανάρθω από εδώ, το κάνω, δεν φεύγω από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά τώρα που δεν με βολεύει, ας κάνω και μία έτσι, ρε παιδί μου, τώρα δεν θα το πάρουν χαμπάρι οι Ουκρανοί πρόσφυγες ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να μην επιβληθούν κυρώσεις για τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου. Δεν θα το μάθουν ποτέ οι Ουκρανοί πρόσφυγες. Εξάλλου και να το μάθουν, έχουμε κάνει τόσα. Καταργήσαμε τον Τζαϊκόφσκι, ακυρώσαμε τη λίμνη των Κύκνων, απελάσαμε κάτι Ρώσους διπλωμάτες, όχι πρόσφυγες. Κάναμε πραγματάκια. Δεν είναι λίγο, έτσι. Για σκεφτείτε το. Στείλαμε όπλα, τα Καλάσνικοφ εκείνα τα κατασκευμένα. Ανάθεμα αν δούλευε και κανένα από αυτά στην Ουκρανία. Έχουμε κάνει πραγματάκια κι εμείς. Άσε τώρα τους εφοπλιστές να μην έτσι πιεστούν πολύ. Όλα τα άλλα βέβαια έχουν μια σημαντική διαφορά. Όλα τα άλλα που κάναμε ήταν εις βάρος των λαών. Όλες οι κυρώσεις οι προηγούμενες που πήραμε ήταν για να αυξάνουν τελικά το κόστος στο αμερικανικό LNG και στην τιμή του φυσικού αερίου και συνεπώς στην τιμή του ρεύματος. Και ψάχνουμε τώρα να δούμε πώς θα καταργήσουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής και πώς θα κάνουμε όλα αυτά. Ήταν για την τσέπη του Κοσμάκη. Στο πρώτο μέτρο που ήταν για την τσέπη του εφοπλιστή, όχι μόνο ζητήσαμε, όχι μόνο απαιτήσαμε, αλλά και κερδίσαμε κιόλας, ρε εσείς. Δηλαδή μην το υποτιμάτε. Κερδίσαμε να μην επιβληθούν αυτού του είδους οι κυρώσεις και η Κομισιόν κάνει πίσω. Το λέει το Bloomberg, παιδιά. Άμα έχεις μια κυβέρνηση ισχυρή, έναν πρωθυπουργό που μετράει ο λόγος του, που λέει μια κουβέντα και είναι νόμος στα τραπέζια τα ευρωπαϊκά. Άμα έχεις μια κυβέρνηση που πραγματικά την ακούνε στο εξωτερικό, μπορείς να είσαι περήφανος ότι σώσαμε τα κέρδη των εφοπλιστών που θα πάθαιναν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά από το να σταματήσουν να μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο. Λίγο το έχεις. Λίγο το έχεις. But I'm sorry, I don't pray that way.

όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess bed, tear shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. I'm a hussar, I'm a hun, I'm a wretched Englishman, routing Bonaparte at Waterloo. I'm a dragoon on a dun, I'm a Cossack on the run, I'm a horse soldier, timeless through and through. Well, I was with Custer and the 7th, 76 or 77, scalped that little bighorn by the Sioux. And the tears and devastation of a once proud warrior nation, this I know, cause I was riding with them too. And I drank mare's blood on the run when I rode the grave. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 3η 10 Μαΐου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. And I knew Saladin and rode his swift Arabians, harassing doomed crusaders on the heavy drafts. And yet I rode the Percheron against the circling Saracen, and once again against myself was cast. Well, I'm a hussar, I'm a hun, I'm a wretched Englishman, routing Bonaparte at Waterloo. I'm a dragoon. Υπάρχει ακόμα μία μικρή διάσταση σε ό,τι αφορά την πληροφορία για την απόσυρση της Κομισιόν από την πρόταση σε ό,τι αφορά το ρωσικό πετρέλαιο, την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου. Σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση απαγόρευε όχι μόνο σε κράτη αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρείες των κρατών της Ευρώπης να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Τώρα φεύγουμε από αυτό και μας μένει ως κύρωση, όχι του ύπατος, κύρωση εναντίον του Πούτιν, αλλιώς γράφεται, η μη ασφάλιση των φορτίων. Δηλαδή, για να σας το κάνω λιανά, αυτό που καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ, με τα φτωχά μου τα οικονομικά και τα επιχειρηματικά, και ειδικά όταν πηγαίνεις σε αυτή την μεγάλη ενότητα της αγοράς πετρελαίου, που σίγουρα χρειάζεται να έχεις και άλλες γνώσεις και άλλες έτσι πιο ειδική κατάρτιση. Αυτό που καταλαβαίνω πάντως είναι ότι, σας διαβάζω και από το Bloomberg την μεταφρασμένη είδηση, ότι θα συνεχίσει η Κομισιόν, θα παραμείνει η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση ασφάλισης των φορτίων. Οι εταιρείες θα πρέπει, λέει, μόνες τους, που οι εταιρείες που θα μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, θα αναλαμβάνουν στο εξής, μόνες τους το ρίσκο για ατύχημα, για πετρελαιοκυλίδες κλπ. Και λέω, για κάτσε ρε αδερφέ τώρα να σκεφτώ, αυτό είναι καλό. Δηλαδή, δεν θα ασφαλίζουν τα φορτία τους από την μέσω του διεθνούς, είναι το International Group of Protection and Indemnity, αν το λέω σωστά, clubs, είναι ο φορέας που καλύπτει τα συμβόλαια, την ασφάλιση των συμβολέων των θαλάσσιων μεταφορών και ειδικά των μεταφορών πετρελαίου. Δεν θα τους καλύπτει δηλαδή αυτό το International Group, αλλά θα πρέπει η κάθε ναυτιλιακή να συνάψει μόνη της και ασφαλιστικά συμβόλαια για τη μεταφορά του πετρελαίου. Θέλω λίγο να σκεφτούμε μαζί αν αυτό θα οδηγήσει σε πιο ασφαλή μεταφορά του πετρελαίου ή σε λιγότερο ασφαλή μεταφορά του πετρελαίου. Εσείς τι λέτε? Το κάναμε, λέει, και με το Ιράν αυτό. Και επειδή σταματήσαμε να ασφαλίζουμε τα φορτία από το Ιράν, μειώθηκε η εξαγωγική δυνατότητα του πετρελαίου του Ιρανικού, διότι οι εταιρείες δεν τους συνέφερε, τις εταιρείες δεν τις συνέφερε πια να συνάπτουν μόνες τους πετρέλαια, συμβόλαια ασφάλισης των πετρελαϊκών φορτίων, και άρα σταμάτησαν και πηγαίναν και παίρναν από αλλού. Και αυτό μπορεί να συμβεί τώρα και με την Ρωσία. I studied evil, I can't deny. Was a hoodoo charm, called it love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket there in devil BDS. I will relate the piteous concept. Μισό λεπτό να το σκεφτούμε μαζί. Εάν έχεις φύγει από την αρχική θέση για απαγόρευση της μεταφοράς, έχεις φύγει επειδή διαμαρτυρήθηκε η Ελλάδα και άλλες χώρες, και η Κύπρος και η Μάλτα έχουν μεγάλους στόλους. Έχεις φύγει λοιπόν από εκεί, γιατί τελικά λες, μωρέ, να μην καταστρέψω τους εφοπλιστές. Καλά, αυτοί λένε να μην καταστρέψω την οικονομία των χωρών αυτών, ταυτίζοντας την οικονομία με τους εφοπλιστές. Αλλά ας τα βάλουμε όλα μαζί τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Έχεις φύγει λοιπόν από εκεί, λέγοντας ότι τελικά μάλλον δεν μας συμφέρει ως Ευρώπη, στο κοινό μας σπίτι, την κοινή μας οικογένεια, κάποιες οικονομίες να πληγούν τόσο πολύ, και άρα να συνεχίσουν. Άντε, κομμάτια να γίνει, θα τη βρούμε κι αλλιώς την αλληλεγγύη, να συνεχίσουν να το φέρνουν το πετρέλαιο, το ρωσικό. Όταν μου λες το άλλο για την ασφάλιση, ότι με την ασφάλιση μπορεί να είναι πιο ακριβό και τελικά να τις αναγκάσεις να μην φέρνουν το ρωσικό πετρέλαιο, δεν κάνεις το ίδιο? Ή μου κάνεις μια τρίπλα ωραία? Ή μήπως τελικά που θα καταλήξει αυτό, στο να το ασφαλίζουν μόνες τους, λέω εγώ τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, στο να το ασφαλίζουν με χαμηλότερους όρους ασφαλείας και προϋποθέσεις ασφαλείας, και τελικά να έχεις και πετρελαιοκυλίδες και λοιπά και ατυχήματα και να μην αποσημειώνει κανέναν. Ποιος θα πληγεί τελικά, εκτός από την πετρελαιοκυλίδα, την κάνεις εκεί με το που παίρνεις και την κάνεις εκεί στα παράλια της Ρωσίας. Οπουδήποτε αλλού και αν την κάνεις, ποιος θα την πληρώσει πάλι την ΙΦ, παιδιά? Πολλά ρωτάω, εντάξει. Έχω κι άλλες μερικές ερωτήσεις, δεν θα σας κουράσω άλλο. Μια που είμαστε στον τομέα αλληλεγγύη versus business, δηλαδή τα βάζω δίπλα-δίπλα και βαραίνουν οι business πάντα, πάντα. Δεν μου λέτε, είδατε που πήγε χθες ο Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? 4 δις, λέει. 4 δις είναι οι επενδύσεις, και δεν είναι λεφτουδάκια, καλά είναι αυτά. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μέσω των επιχειρήσεών της κλπ, θα πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα 4 δις. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να τα δούμε αναλυτικά τι ακριβώς. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημά μου προς το παρόν. Το ζήτημά μου είναι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Εμείς κάνουμε business με αυτούς που είναι, γιατί ξέρεις γιατί ρωτάω? Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Άκου τώρα να δεις κάτι τι μπορεί να σου βγει μπροστά που δεν το έχεις υπολογίσει. Είναι στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει εισβάλει στην Ιεμένη. Στην Ιεμένη είναι σε εξέλιξη εδώ και 7 χρόνια μία ανθρωπιστική κρίση, η οποία από τον ΟΗΕ καταγράφεται ως η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που έχει βιώσει ο πλανήτης. Μεγαλύτερη και από το Ολοκαύτωμα. Στο Ολοκαύτωμα τους εξοντώναν. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν με φτώχεια, με πείνα, με ασιτία, με λοιμούς. 26 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή θύματα αυτού του πολέμου των 7 χρόνων στην Ιεμένη. Και αυτοί που επιτίθενται στην Ιεμένη είναι η Σαουδική Αραβία κατά πρώτον κυρίως, και μετά είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που πήγε ο δικός μας και έκανε business εχθές για 4 δισεκατομμυριάκια. Ρωτώ εγώ τώρα, είμαστε και εδώ στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Είναι καλοί αυτοί που εισβάλλουν στην Ιεμένη? Πάλι δεν απαντά κανείς. Τι να πω κι εγώ τώρα. Into the darkness we should run. Sodomy is not just for animals. Human flesh is not just for cannibals. I'll feast on your body if you'll feast on mine. Blood is thicker and redder than wine. lay ourselves out upon the table, ravish each other till we're no longer able. When juices mix in the heat of the fray, it will make a formidable marinade. Το σταματώ εδώ. Σταματώ τις ερωτήσεις τουλάχιστον για τον πόλεμο, γιατί απαντήσεις δεν πρόκειται να πάρουμε, μην το συζητάτε. Τουλάχιστον να έχουμε τα δεδομένα, να ξέρουμε κάθε φορά τι μας γίνεται. Πηγαίνω στο θέμα ερευνητές στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Μια μικρή εισαγωγή πρέπει οπωσδήποτε να βάλει τα εξής στοιχεία. Τι είναι αυτοί οι σύλλογοι των ερευνητών, οι οποίοι ο ένας εξ αυτών από το Ηράκλειο της Κρήτης μου έστειλε και μια ανακοίνωση η οποία λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα και πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα πανεπιστήμια, είναι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι κάνουν τα διδακτορικά τους, τις διατριβές, τα μεταπτυχιακά τους, που φτιάχνουν το βιογραφικό τους, αλλά με το τίμημα, προσέξτε το, η φράση «φτιάχνω το βιογραφικό μου» είναι μια πάρα πολύ ύποπτη και πάρα πολύ πονεμένη φράση. Δουλεύουν λοιπόν στα ερευνητικά προγράμματα υπό την επίβλεψη των καθηγητών που χρηματοδοτούνται για τα ερευνητικά προγράμματα, δουλεύουν με συμβάσεις δίμηνες, τρίμηνες, βαριά φτάνουν μέχρι το εξάμηνο, πολύ πολύ σπάνια, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε Σαββατοκύριακα, Κυριακές, αργίες, βράδυ να χρειάζεται να απαντάνε email, περιγράφουν την κατάστασή τους, θα σας τα διαβάσω. Και όταν έρχεται η ώρα, παιδιά, που δεν έχει άλλο το πρόγραμμα ή που κολλάει από το ένα πρόγραμμα στο άλλο και δεν έχει συνεχόμενη χρηματοδότηση, τους λένε αυτό το μήνα δεν θα πληρωθείς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εξάλλου εσύ το βιογραφικό σου φτιάχνεις. Μιλάμε για σύγχρονους σκλάβους και προσέξτε, δεν μιλάμε για ανθρώπους χαμηλής κατάρτισης, δεν μιλάμε για ανειδίκευτους εργάτες. Θα μου πεις γιατί ο ανειδίκευτος εργάτης πρέπει να δουλεύει σκλάβος, ποτέ δεν θα πω εγώ τέτοιο πράγμα. Ούτε καν μιλάμε για ψυκτικούς από το Περιστέρι, Κυριάκο. Μιλάμε όμως για ανθρώπους, αυτούς ρε παιδί μου που είναι, προσέξτε, έχεις το brain drain, αυτούς που έχουν φύγει να πάνε να βρουν την τύχη τους έξω, και έχεις και μία ομάδα ανθρώπων που είναι στα πρόθυρα, ρε παιδί μου, δηλαδή έχει πάρει τα πτυχία του, έχει ξεκινήσει το μεταπτυχιακό, κάνει διατριβή, μπορεί να κάνει και post-doc, είναι εκεί σε έναν καθηγητή στο πανεπιστήμιο που του έχει βγάλει το λάδι ή της έχει βγάλει το λάδι, αφήστε δε αν είναι γυναίκα, γράφουν στο κείμενό τους, τι φταίω εγώ αν εσύ πήγες και έκανες παιδί και αργείς να τελειώσεις τη διατριβή και πρέπει να κάτσω εγώ να σε πληρώνω. Τέτοια τους λένε. Και τους έχεις εκεί σκλάβους κυριολεκτικά και είναι η αμέσως η πρώτη, είναι πώς να σου το πω, με το εισιτήριο στο χέρι, δηλαδή ένα τσάκ να βρεθεί κάπου μια υποτροφία, ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, μια ευκαιρία για δουλειά, έφυγε σιγά μην κάτσε να κάθεται να κάνει το σκλάβο το δικό σου και θα πάει και με πολύ αξιοπρεπή μισθό, θα κάνει τα παιδιά της και τα παιδιά του εκεί έξω και μην τον ξαναείδατε και δεν θα ξανάρθει ποτέ και μετά θα μου λες διαρροή του εργατικού δυναμικού και των νέων μας που φεύγουν στο εξωτερικό. Και τους έχεις εκεί πραγματικά. Θα σας διαβάσω παρακάτω τα δικά τους τα λόγια, να μην τα λέω μόνος μου, γιατί λένε πολύ περισσότερα και πολύ πιο, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια περιγράφουν τη ζωή τους στα πανεπιστήμια οι άνθρωποι αυτοί. Καταρχάς ξεκινούν με κάποιες φράσεις, κάποια μότο που έχουν γίνει κυριολεκτικά οι φράσεις της ζωής τους. Περιγράφουν, είναι η καλύτερη περιγραφή, σαν να έχουν ποζάρει, δηλαδή ακούν αυτή τη φράση και λένε αυτό είναι η ζωή μου. Παράδειγμα, εισαγωγικά. Έγινε κάποιο λάθος με την ανανέωση της σύμβασής σου και για τον επόμενο μήνα δεν θα πληρωθείς. Ή μάλλον από τον επόμενο μήνα δεν θα πληρώνεσαι. Δεν είσαι εσύ μόνο που δεν πληρώνεσαι. Είναι και άλλα άτομα στο εργαστήριο που δεν έχουν σύμβαση αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνεις έτσι? Άλλο. Με τη λήξη της σύμβασής σου τον επόμενο μήνα, λύγει και η συνεργασία μας, γιατί δεν έχω άλλα λεφτά να σε πληρώσω. Χρειάζομαι αυτά τα αποτελέσματα μέχρι τη Δευτέρα και είναι απαιτήσεις της Παρασκευής. Δηλαδή πρέπει να κάτσεις να δουλέψεις το Σαββατοκύριακο χωρίς να πληρώνεσαι. Βράδια, νύχτες, αν έχεις παιδιά, δεν έχεις παιδιά, δεν βαριέσαι. Σου λέει νέος είσαι, αμάθεις. Φτιάχνεις και το βιογραφικό σου. Να, αυτό που σας έλεγα. Δεν φταίω εγώ που έκανες παιδί και άρχισες να τελειώσεις. Δεν μπορώ να σε πληρώνω μέχρι να τελειώσεις το διδακτορικό σου. Κλείνω τα εισαγωγικά. Και το top είναι αυτό που σας είπα από την αρχή. Ο ερευνητής, ξέρετε, δεν εργάζεται ακριβώς. Τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά τα κάνετε για να βελτιώσετε το βιογραφικό σας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και εδώ ανοίγει το δικό μου. Άρα, μέχρι να τελειώσεις το διδακτορικό σου, θα είσαι σκλάβος και θα δουλεύεις εδώ για μένα για να παίρνω εγώ παραπάνω αξιολογήσεις ως καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Είναι περήφανοι οι καθηγητές των πανεπιστημίων, είναι περήφανη η πανεπιστημιακή κοινότητα με αυτές τις καταγγελίες. Η εργασιακή πραγματικότητα των εργαζομένων στην έρευνα έχει δομηθεί πάνω στην αφήγηση της ατομικής εξέλιξης και της βελτίωσης του βιογραφικού. Με αυτόν τον τρόπο θολώνεται η μόνη αλήθεια ότι δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι δουλειά. Δουλειά! Που καλύπτει πάγιες ανάγκες των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά ποτέ δεν αμείβεται ως τέτοια. Το αφήγημα που λέει όσα άτομα εργάζονται στην έρευνα θέλουν να βελτιώσουν το βιογραφικό τους είναι ο κύριος λόγος που μας αντιμετωπίζουν ως φοιτητές και όχι ως εργαζόμενους που είμαστε. Βέβαια, η αφήγηση αυτή εσκεμμένα ξεχνά το γεγονός ότι η έρευνα σήμερα καλύπτει ιδιωτικά και κρατικά συμφέροντα. Ξεχνά πως οι πρακτικές, οι πτυχιακές, οι διπλωματικές, τα διδακτορικά και οι μεταδιδακτορικές μελέτες χρηματοδοτούνται από προγράμματα μέσω των οποίων ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις εποφελούνται το φτηνό εξειδικευμένο προσωπικό για να εξελίσσουν τα συστήματα και τις τεχνολογίες τους ή για να βελτιώσουν την αξιολόγησή τους. Και όλα αυτά τα ξεχνά όχι για να μας υποτιμά, γιατί αυτό άλλωστε το κάνει σε όλα τα τμήματα της εργατικής τάξης, αλλά για να μας διασπά και να καταστέλει την εργατική μας συνείδηση, λένε οι ερευνητές, τουλάχιστον στην ανακοίνωσή τους, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχω μπροστά μου. Και όλα τα παραπάνω, λέει, τα συναντάμε και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωστό ως το Χάρβαρντ της Μεσογείου. Ναι, ναι, τέτοια λέμε εμείς εδώ για το Πανεπιστήμιο μας, να ξέρετε, ειδικά στο φυσικό τμήμα που είναι, αφήστε, ίσως να έχετε ακούσει ότι είναι το μόνο τμήμα που πήγε φοιτητές στο εδόλιο του κατηγορουμένου για κινητοποιήσεις τους. Στη Χούντα γίνονταν αυτά και στο Χάρβαρντ της Μεσογείου, εδώ, στο φυσικό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε αμισθοί με ολιγόμενες συμβάσεις 2-3 μηνών, που ποτέ δεν ξεπερνούν τους 6 μήνες. Στη διαρκή επισφάλεια της μη ανανέωσης της σύμβασης, όπως εύσχημα αποκαλείται πλέον, η απόλυση. Και συχνά με συμβάσεις τύπου υποτροφίας. Το ωράριο εργασίας αποκαλείται ελεύθερο, αυτό είναι, έχει πλάκα, ελεύθερο σε εισαγωγικά. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που βιώνουμε εμείς δηλαδή. Ακόμα και όταν οι συμβάσεις που υπογράφουμε δεν ξεπερνούν τις 40 ώρες την εβδομάδα, όλοι και όλες βρισκόμαστε να απαντάμε σε mail, αργά τη νύχτα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις διακοπές μας. Βρισκόμαστε να ξενυχτάμε για να γράψουμε προγράμματα χρηματοδότησης, μήπως και πληρωθούμε. Να δίνουμε χρόνο για να επιμορφώσουμε και οργανώσουμε το νέο προσωπικό των εργαστηρίων, να γράψουμε δημοσιεύσεις για να ανεβαίνει το H index των επιστημονικά υπευθύνων, ακόμα και να συμμετέχουμε σε καμπάνιες των ιδρυμάτων που μιλούν για τη γυναίκα στην επιστήμη, τη στιγμή που τα ποσοστά των γυναικών στην έρευνα ή οι άδειες μητρότητας αποτελούν καλά ανέκδοτα σε αυτή την υπόθεση. Η πλάκα είναι, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, ότι λεφτά υπάρχουν. Όχι, όχι, μην μπαίνετε σε εκείνη τα παλιά του Γιώργου. Εδώ υπάρχουν λεφτά. Διότι λέει, κάθε πρόγραμμα ερευνητικό που χρηματοδοτείτε από ευρωπαϊκούς πόρους, από ιδιωτικούς πόρους, από όπου θέλεις, εν πάση περιπτώσει, ο νόμος λέει ότι το 25% μένει για τα αποθεματικά του Πανεπιστημίου. Που σημαίνει ότι γίνεται ένας καλός κουμπαράς. Και εκεί που σταματάει το ένα πρόγραμμα και αρχίζει το άλλο και μένει ο άλλος τρεις μήνες απλήρωτος, θα μπορούσε να τον καλύψει με ένα πρόγραμμα γέφυρα, όπως το ονομάζουν οι ίδιοι ερευνητές. Αλλά δεν το κάνει, σου λέει γιατί να χαλάσω εγώ τη ζαχαρένια μου, και άμα δεν θέλεις εσύ, θα βρω άλλον επιστήμονα. Μόνο που ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος κάποια στιγμή θα σηκωθεί και θα φύγει και θα σας σταυροντίξει, θα ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του και θα σας συχτηρίσει όλους μαζί και όσα πτυχία και να έχετε, και μετά θα μου παραπονιέστε, δεν έχουμε έρευνα στην Ελλάδα, όπως έχουν κάνει στον τουρισμό, που λέει τώρα δεν βρίσκουν εργαζόμενους στον τουρισμό. Ε ναι, γιατί τους έχει ξεζουμίσει και δεν έχει μείνει τίποτα. 17 Μαΐου. Η απεργία θα κατεβάσουν. Οι υπολογιστές δεν θα απαντάνε email. Να μην απαντάτε, παιδιά. Και μιλάμε για, λέω παιδιά, με συγχωρείτε, μιλάμε συνήθως για νέους ανθρώπους, έτσι, για ανθρώπους που τώρα ξεκινούν τη ζωή τους, την επαγγελματική τους καριέρα, με πολλές σπουδές, με πολλά πτυχία στην πλάτη τους, και τον έχεις εσύ εκεί να κάθεται να κάνει το σκλάβο. Στις 17 Μαΐου δεν θα απαντήσουν ούτε email, έστω για μία μέρα. Δεν θα κάνουν καμία εργασία, θα κλείσουν τα εργαστήρια. Μήπως. Και δικαιωθούν. Και βεβαίως να μην τα βάζω μόνο με τους καθηγητάδες, που είναι μια χαρά κλειστό λόμπι, τα ξέρετε νομίζω, δεν χρειάζεται τώρα να πω περισσότερα. Πάνω από εκεί υποτίθεται ότι υπάρχει μια εργατική νομοθεσία, υποτίθεται ότι υπάρχουν κυβερνήσεις. Ναι, το υποτίθεται είναι η λέξη κλειδί σε αυτή τη φράση. Από τα μηνύματά σας νομίζω θα προλάβω μόνο του Berserker για τα των συνεδρίων, των κομμάτων, μου λέει. Πρώτα για τους Πασόκους, μου λέει, και τα μαρκετίστικα κόλπα τους. Το τραγούδι μπορεί να το θυμάσαι να λέει Εθνική Ανεξαρτησία. Αυτοί όμως βάλανε μια λέξη παρόμοια, αλλά πιο ρεαλιστική, αξιοπρέπεια. Και σε ξεγελάσανε. Αξιοπρέπεια θέλει να νιώθει και η γυναίκα στο χαρέμι, να σκέφτεται πως είναι καλύτερη και ξεχωριστή από τις άλλες 100 που έχει ο Σουλτάνος. Ανεξάρτητη θα ήταν αν ήταν η μόνη. Και πάλι παίζεται. Με λίγα λόγια, το μήνυμα είναι σαφές για όποιον κοιτά πίσω από τις λέξεις. Όποιος θέλει εθνική ανεξαρτησία θεωρείται τουλάχιστον μη ρεαλιστής, αν όχι τρελός. Όσο μου λέει για τους συνέδρους που κατεβαίνουν, ανεβαίνουν στην Αθήνα από την επαρχία και τελικά δεν πατάνε καν το πόδι να ψηφίσουν, γνωστό μου λέει το φαινόμενο. Παρένθεση πριν σας πω. Έλεγα και για του ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία ότι μας λείπουν 800 από τον έναν, περίπου 1000 από τον άλλο. Είναι 2000 άνθρωποι, παιδιά αυτοί. Άμα τα δεις καλά-καλά. Είναι 2000 άνθρωποι οι οποίοι εξελέγησαν να πάνε σε ένα κόμμα, να κάνουν σε μια διαδικασία να συμμετάσχουν. Για να καθορίσουν, ρε παιδί μου, όχι, το βλέπω με πολύ θετική εκτίμηση, και μάλιστα ειδικά όταν είσαι το ανώνυμος τέλεχος που θέλεις να επηρεάσεις τα πράγματα και που φωνάζεις «Δεν μας ακούει ο Τσίπρας, δεν μας ακούει ο Μητσοτάκης, δεν αυτό». Πήγαινε, παιδί μου, και ψήφισε να δω τι θα ψηφίσεις. Πήγαινε και κάνε το χρέος σου, αφού θέλεις να συμμετέχεις στη διαδικασία. Αυτό είναι η δημοκρατία και μέσα στα κόμματα. Μ' αρέσει δηλαδή, συμφωνώ. Και δηλώνουν συμμετοχή, εκλέγονται, παρακαλώ. Εκλέγονται σύνεδροι από τις τοπικές κοινωνίες, είτε είναι σε τοπικό επίπεδο είτε είναι σε επαγγελματικό επίπεδο κλπ. Και μετά δεν πατάνε να ψηφίσουν. Και δεν είναι 10, να πεις, ρε παιδί μου, κάτι έτυχε. Τράκαρο, άλλος, ξέρω εγώ, πήγε στο νοσοκομείο. Κάτι έτυχε. Ή δεν, αδιαθέτησε. Είναι 2000. 2000, παιδιά, είναι κόσμος που απλά δεν πάτησαν ποτέ στα συνέδρια να ψηφίσουν. Να κάνουν δηλαδή αυτό για το οποίο τους εξέλεξαν. Μου γράφει λοιπόν ο Berserker. Γνωστό το φαινόμενο και σε συνδικαλιστικούς κλάδους και σε κόμματα. Πρόκειται συνήθως για τοπικούς άρχοντες, αρχοντοχωριάτες σε παρένθεση, που πάνε στην πρωτεύουσα με αφορμή τα συνέδρια, αλλά κυρίως για προσωπικούς λόγους. Για να δουν συγγενείς γνωστούν, να ψωνίσουν για τη διαπλοκή για τις δημόσιες σχέσεις, να πάνε στα μπουζούκια, ουίσκια, τέτοια δραστηριότητες. Οπότε λέει δεν βγαίνει το πρόγραμμα καμιά φορά και μετά το συνέδριο μένει